tervetuloa Underground-huminan pariin. Ja tässä juuri saavuin studiolle, joten toistaiseksi soi jotain tuolla taustalla vähän aikaa möllisemässä ennen kuin saan varsinaisen ohjelman käyntiin. Että sori vaan tämmönen pieni viivästys. Aina ei ehdi tai niin edelleen. Syytetään sanotaan liikennelaitosta moisesta. Mutta minä tässä nyt niin hätäiseen kuin pystyn, niin laitan musiikki, niin päästään tuosta taustalla soivasta mölinästä eroon. No niin, turpa kiinni siellä taustalla. Sinne hävisi tuo. No niin, ja sitten varsinainen underground huminaaja. Laitetaan ensimmäiseksi biisiksi Infectious Grooves, Back to the People, ja mikähän toi levy, The Plugway That Makes Your Booty Move, It's jotain helvetin pitkä nimi. No, kuunnellaan se, niin tiedetään, millainen se on. Yeah. No mutta, se oli Rancidia, se Brothels oli kappale. Ihana. No niin. Kerrassaan. Kyllä, kyllä. Ja mitäs tänään muuta? Tänään voisi soittaa oikeastaan vaan hyvää musaa. No niin kuin aina. Ei aina. Eikö? No ei se mitään. Joskus voi tulla jotain, mutta no. Seuraavaksi tulee Faith No Morea. The Real Thing-levyltään. Surprise, you're dead. Kiitos. Wait. that girl. Mama. She moved to the left, I moved to the left. Now she moved to the right, you know she got me. She got me, got me, got me going. I moved to the right, and then she moved to the left, you know she got me. She got me, got me, got me going. She's a heart to fire now. Ooh, and she's a fast to pull you now. Acro Lights ja Faster Bullet oli biisin nimi. Kyllä, hieno kappale todellakin. Ihan toisella. Puhetta, että soitetaan hyviä biisejä. No näin on, näin on. Ja, mutta ei vastannut säätä kuitenkaan, ei se mitään haittaa, koska me ollaan täällä sisätiloissa. No onneksi. Juu, vielä toistaiseksi. No, joo. Mut. Tuossa alkaa tuo Hämeentien remontti, niin mä veikkaan, että metakka voi olla aika moinen. Ohjelma pitäminen ulkotiloissa. Ei taida kyllä onnistu. Sisätiloissakin saattaa olla muuten. No joo, saadaan vähän tämmöisiä sivuääniä. Kyllä. Lisähuminaa. Soitetaan teknoa, saatana. No oikein konemusiikkia niin sanotusti. Juu. Kirjaimellisesti. Kyllä, kyllä. Koneet jyllää ja jytisee. Mutta seuraavaksi jyllää ja jytisee Orang Utan niminen yhtye saman nimiseltä levyltään ja Fly Me High on biisin nimi. Okei. Hei, hei. Fly. Fly me high. I got to reach the clouds here before I die. Oh, I said, hold my hand. I hope you understand the way that my feelings are going. I say, and goodbye. Another time I have to fix my load. Still I could die. Yeah. By crossing the road. past. The graveyard dank and cold. Ah, those trees overhand me, babe. They're so brave and bold. Well, time fly me high to the sky. I got to reach the clouds before I die. Oh, well, I hold my hand. I hope you understand the way that my feelings are going. I say, yes, I say goodbye. Skipping school and smoking weed out with a pile of nigga, never served in a smile. Nigga, I can say shit about my city. It's sinne meni Top Authority kappaleellaan Get a Soldier. Joo, ja näköjään 3 minuuttia uutisiin. Uutista pukkaa, joo. Kyllä vaan. Laitetaan siihen Tehe Kongos, La La Bam Bam, levyltä Heart of the Kongos. Näin. Brrtsch. En paikkani löydä täällä, olen maailman kukkalainen.

uutisotsikot. Suomessa on viime aikoina markkinoitu voimakkaasti ulkomaisten rahapeliyhtiöiden toimintaa. Asiasta kertovan poliisihallituksen mukaan markkinointia on tapahtunut erilaisissa talvitapahtumissa. Ylitarkastaja Laura Kumpulainen poliisihallituksesta kertoo STT:lle, että heidän tietojensa mukaan tapauksia on esiintynyt koko maassa. Poliisihallituksen mukaan markkinointi on ollut poikkeuksellista, sillä sitä on tuotu tapahtumiin fyysisinä elementteinä, kuten pelikentän laitamainoksina, bränditeipattuina palkintoina ja ajoneuvoina sekä esimerkiksi pelipaitoina. Itä-Uudenmaan poliisi on ottanut kiinni epäilyn asemiehen Vantaan Leinelän uudessa kaupungin osassa. Hätäkeskukseen tuli ilmoitus kello 15.42 Leinelän kaaren talon rapussa olevasta miehestä, jolla on ase, kertoo komissaario Olavi Merihara. Hänen mukaansa poliisi halusi ottaa tilanteen haltuun ilman henkilövahinkoja. Merihara kertoo, että he ottivat huomioon sekä sivullisen turvallisuuden että oman työturvallisuutensa ja menivät paikalle hieman suuremmalla orkesterilla ja käyttivät sellaisia voimakeinoja, ettei minkäänlaisia riskejä jäänyt. Poliisioperaatio onnistui, poliisi otti epäilyn kiinni. MTV:n uudessa studiokeskusteluohjelmassa puhuttiin tiistai-iltana päihteistä. Kirsi Alm-Siiran ja Niina Rahdolan vieraina olivat räppäri Pyhimys, lääkäri Antti Loimalahti ja laulaja Jippu. Ohjelmassa keskusteltiin muun muassa siitä, miksi monet tähdet ovat turvautuneet päihteisiin luodessaan omaa taidettaan. Pyhimyksen mukaan ihmiset janoavat erilaisia olotiloja ja päihteet saattavat mahdollistaa niitä. Räppäri myönsi haastattelussa, että myös hän on turvautunut musiikin maailmassa alkoholiin ollakseen esiintymislavalla vapautuneempi. Alkoholin lisäksi ohjelmassa keskusteltiin myös huumeissa. Niina Rahkola kertoi, että ohjelmaa varten tehdyissä taustakeskusteluissa kävi ilmi, että niin kutsuttu elitin juhlahuume, eli kokaiini, on melko yleistä myös Suomessa, etenkin musiikkipiireissä. Rahkolan mukaan ilmiö näkyy esimerkiksi jonoina vessakoppeihin festivaaleilla. Pyhimys myönsi, että myös hänellä on tullut vastaan kokaiinia. Ja vessailmiö on tuttu myös kaaloista. this place. It's got me like a ghost. Moi. Moi. Sinne viheltää The Specials Ghost Town. Ja kyllä. 12-tuumainen versio. Joo, mä huomasin, että se oli eri versio kuin mitä itse olen kuunnellut lähiaikoina. Mutta pistäpä toi ovi kiinni, niin ei ole tätä kaikua. Jep, jep. En tiedä, kuin hyvin se kuuluu tonne. Se kuuluu minun korvaan sieluuni. Juu, jos sulla sellainen on. Joo, et se on ainut, millä mä kuulen. Korvilla mä en ole kuullut enää moneen vuoteen. No sellaista, se on ammatin varjopuolia. Niin on, niin. No niin, hei. Ja harrastusta. Mikäs se oli muuten ennen uutisia? Se oli se lyhyt rykäsy, sitä ennenhän tuli... Super Suckersin. Joo. Nostan vaan ylemmäs liukuutta. Musta tuntuu, että mä en edes kuule yhtään mitään, mitä minä puhun. Sun täytyy olla tarpeeksi lähellä. Oi. Eikä puhku. Toi kuulosti aika homolta. No niinpä. Sun pitää olla vähän lähempänä. Tule mikkiä, tänne. Niin mikkiä. Seidän viereen. Älä nyt jumalauta kauas pois siitä. Nyt ala vetää. Joo, joo, se oli Super Suckers kappaleella Luck. Näinpä. Ja tuosta noin, mikä seuraava? Sitten kun ollaan kaaosta. Nonni. Kappaleen nimi on Todellisuus. Aa, venas vähän noin päin. Meinasin laittaa väärän CD:n. Joo. Joo. Kertaa tajus sen, et kun jotain vähän haistelee, niin siitä olo kyllä paranee. Pikkut ollut pussipäivässä, ei ollut enää huolen häivästään. Ja sit kun siitä lento lähdettiin, niin tarja kyllä huokastiin. Vaikka käsi olis kadonnut. paria saada lisää vaan. Että näkis jälleen ihme maan, jollei kauppaan saatu syntymään, sain tarja huudon yltymään. Se oli Iiron nainen. Joo. Ja Eri Keepper. Tiedän mitä lisätä tuohon. Näinpä, mutta tollainen cover-versio. Joo. Kyllä. Seuraava biisi, lisätään se. Joo. Niin. Sitten irstaillaan toisella tavalla. No. Siitä vastaa Nekro varhaistuotannoltaan kaukaa 92 vuodelta kappaleellaan Fresh Dead. Take a breath of fresh death, swine ravager. I'm a scavenger for midgets. I harass a nice piece of ass to get some digits. More book than a Roach Motel. And every time I kill somebody, I'ma get rewarded in hell. Shit, I spit on your motherfucking grave. I nuke places like Hiroshima quicker than the microwave. Your head got flown, so now you got jet lag, you fag. I stretched out ass just like a plastic bag. I spell words better than quail. I got a bigger dick than the motherfucking she-male. Your head is busted, your ass is crusted. You're looking filthy like a homeless bum I never trusted. So yo, I don't need stretch marks to be fat. I got mess in my blood, so yo, you know that I'm a fucking rat. And yo, I just might snitch. I'll take your ugly bitch, bang that Wu-Tang like Buddy Rich. Shoot to hit a snare, but now the niggas dead, so fuck 'em. I'll give you nipples, kid, but kid, you better suck 'em. 'Cause yo, around the way, I love to pump the profanity. Around the way, yo, I display the insanity. And at a club, everybody showed up. 'Cause yo, my DJ mix is chemical, so I can fucking blow up. Fuck, I got shit stuck in my bowels. And that pertains to me being more foul than the crust on your hands. So take a breath of fresh death. Take a breath of fresh death. So take a breath of fresh death. So take a breath of fresh death. I'll electrify ya with my motherfucking stun gun. People say I'm hard, yeah, that's right, I'm number one, son. So here's some new shit to put me on the map. Poetry spreads quicker than Amy Fish's gap. Girl, swallow the weenie and gag. I got a condom when I fuck, better known as scumbag. I'm flush like the interior of a FEMA. Nigga, I'm more foul than a fucking female schemer. I got more game than risk. Up in your girl's ass over to drop the motherfucking whisk. Harass more ass than Clarence Thomas. 'Cause yo, I predict your minds as if my neighbor's Nostradamus. I'm possessed by 666, and I can get more special than the fucking retarded Olympics. My stakes are higher than Swanson. So kid, get up on steroids, your name ain't Ben Johnson. Jingle bells, Batman smells. I lamp with pornographic bitches like Toby Bells. Or Fat Mama checks. Comma booty, comma hunt. If I was a bass head, I'd smoke a booty blunt. So can you beat my ass? Yes, no, or maybe. If not, man, booty's out like Eric Clapton's baby. Yeah, yeah, you thought I was out. Nah, I ain't out. So lick the crack. Lick the crack. Check it out. Ass that I wreck, so call me Mr. Stud, cause I suck the blood from your bitch's neck. They say music soothes the savage beast, but last time I seen your mom's kid, the bitch was infected with yeast. Muddy talks and bullshit walks, and it'll beat your girl's ass, kid, the mad moody walks. You're fucking dead, man, that's why you float. Girl, swallow the dick while I stick a fucking sword down my throat. Oh. Oh. So take a breath of fresh death. Taking fresh death. Give props out to everybody, especially the boy Orbison. Peace. You've never seen sun coming up in your heart. You've never known anything real. Baby, it's true, you can die blind as you are. No one Michele ja Saturn Rings-levyltään Blind As You Are. Jaha. Jaha. Jaha. Ja mikäs on seuraava biisi? No se on helvetin hyvä biisi. No, olihan tuo äskeinenkin. No niin, oli. Se feidautui vaan tuollain yllättäen. No kyllä. Mutta se on ton ajan perhana käytäntö, koska biisi ei saa olla yli 3 minuutin. Joo. Se oli silloin. No, ja haista pitkä haisema hillu. No niin, näitä mahtuu 3 tusinaa. Joo. Niin, selvä. Sen meille esittää orkesteri nimeltä Seksi Hullut ja sen nimi on Käteen veto. No ilman, koska biisikin on noin lyhyt. Silloin tuli, silloin tuli. Ajattelin mennä vessaan, kun Suomi ei Che hao! Hey, dude, hola! Una una goma na yo. Se me le clapa no no no da no. Manda yo con no ma ho. Clippity clap, clippity clap, clippity clippity clippity clippity clippity clap and along. Onda no guna mona na no guna yanda. Ula ma ona ona ya tu wanda. Yina ona ona gina no ya pongo no yo mano. Luchi! Hey, hey, hey! Una, oh! Luchi, Adama, hola, uno! Hey, what's up, Mario Mule? Holy semi go clippity-clap for Flanky Lane! Holy semi go clippity-clap, clap, chop, chop for Blink Crosby! Holy semi go chop, chop, chop for Von Malone! Holy semi go for Guy Lombardo! You fool, you mule, you fool! Hola, ana, una, moya, uno! There's a plug of short tobacco for a miner in Kelowna. A guitar for a cowboy way out in Arizona. A dress of calico for a plaid in Navajo. Get a lahon, mule! Get a lahon, luche! Hola! Clappin' over hill and plain. Same as how they never stop. Clippity clap, got little telescopes and keychains. Whole picture knock your eye out. A Korean fella who gone to have a tryout. A week from Sunday night with Mr. Hollis Height. Get along. Oh, the flogging throw. Me better take slow boat from China. Oh, Luchi, how mule, you fool, you mule, you. Flaggy Lane, Bleak Crosby, Von Monroe, Tennessee Early, oh, Luchi, hola, una, una, una, una, una, una. No siinä rääkättiin muuleja oikein urakalla. Joo, se oli Chinese Mule Train ja Spike Jones and his City Slickers. Lähiradio ei kannata eläinrääkkäystä. Ei, eikä siinä oikeasti rääkätty muuleja. Ei, kyllä se oli basisti, jota hakattiin. Näin on. Piiskalla. Näin on. Joo, kuullaan räppiä. Taas. No joo, se on tietysti tämä aika vuodesta. Se on aina. Mikäs, joo, mikäs? Titlet mukanaan Casimir the Pro ja October kappaleella Clap. Watch out. I know the freshest way to move you. Put so much dope in the flow before I release a single. I need FDA approval. You step this way to do who? It's best you stay in neutral. I got explosives for carb, I inject in they Isuzu. Calicoes that shred away they FUBU. And leave you with a penetrating noodle when I elevate the tutu. See when I play it's brutal. You step into a 300 pound wolf and use just a featherweighted poodle. I won't hesitate to boo you. For those properties, the most evil philosophies is Satan's spirit when inside of Socrates. That can lead to more monstrosities. Possibly cause when you rock the O's are missing. Like the crowd turned into apostrophes. Ain't no damn doubt it's got to be. Being Alice Pubic is the only way you'll be on top of me. Though I'm constantly stopping to cop the soup to romp with me. I'm so sick I need the CDC to market me. That's the Bronx in me, taunting me to do big nigga shit. Wig splitter shit. Wanna hear a peaceful joint? This isn't it. I'm not happy less I'm paid. And this isn't lit. Then I gets ignorant. So expect it, Lord. There'll be at least two red corners like a checkerboard. The rest of floor. No way to detect the roar, but I'm a bang by the last track, your neck is sore. Clapped on the floor. When I rap, don't wait to clap applause sooner. Clapped on the floor. Thought I clap guns, but my guns are gone. Clapped on the floor. When I rap, don't wait to clap applause sooner. lot of guns clapping from city to city nowadays. Thugs are gritty and willing, so go out in a blaze. Late night guns go pop where the violence is. Wake the whole block, we can't afford silences. Popping out here with gunplay. Even model bitches get clapped in the Times Square subway in broad day. Popping for thousands to witness. Get clapped shopping in the Diamond District. I stared down the barrel of my uncle's rifle. He had a scope on it with a little red light too. My crew used to bring guns to Catholic school. Shirt and tie with a 22 strapped to the shoe. Nah, I don't even hit kids. Kill them rugrats. Wait till they get big so they can feel the gun clap. If you decide to cross the line that your life is on, you better be holding, and I don't mean a microphone. Clap through the floor. When I rap, don't wait to clap applause sooner. I'm a real live loose cannon with a loose cannon. Explosive genius making bombs out of tooth laminate. Walked into the church and let my motherfucking gun spray. Pissed the fuck off cause Chick-fil-A's closed on Sundays. Back up my life and then easily delete yours. Go against the grain like I got beef with a feed store. Locked in the bank, I'm sticking COs with oxes. Should've been a postal worker putting POs in boxes. My hands write murderous notebooks. So Jehovah took those so shook soldiers who claim they hard but ain't no crooks. My face turned green from the light inside the night scope. And grassy knolls and hoods right next to the white folks. I got you walking tight ropes, you might hope that self-titled is not who he seems to be. I eagerly wait where heaters with beams aim evenly where your people be. Your local eatery's not safe no more until my Desert Eagle sprays no more. Clap through the floor. When I rap, don't wait to clap applause sooner than clap. Clap through the floor. Thought I clap guns, but my guns applaud. Clap through the floor. When I rap, don't wait to clap applause sooner than clap. Clap through the floor. Thought I clap guns, but my guns applaud. Yeah. Self-titled, the motherfucking Rubik's Cube. Yo, October zero, about to pass the heat to Cash Man. Yo, Cash Man, don't leave that laying around. You know how self start acting with them things. No on the motherfucking beat. Yeah, we gon' make them clap to this one. Tampa to the BX, P-Lawn and all that. Thank you. Äkillisiä toimenpiteitä. Kappale loppui nopeasti. Näin teki. Onneksi. Kyllä se oli. Vain ammattilaiset selviää näistä tilanteista. Näin nopeasti. Kyllä. Joo, se oli Solitary Country Boy ja Dead Man Solo One. One. One. One. One itse. One. One. Mikäs seuraava? Kun se on Tom Waitsia kuule kaukaa, kaukaa 70-luvulta. Juu, Tom jakso. Kappale on tota, niin, sitä odoteltu niin Foreign Affairs-levyltä viimeinen raita nimeltään Foreign Affair. Nonni, siinähän oli. Kyllä. Röökit palamaan. Traveling abroad in a continental style, it's my belief one must attempt to be discreet. Subsequently bear in mind your transient position allows you a perspective that's unique. And though you'll find your itinerary a blessing and a curse, your wanderlust won't let you settle down. And you'll wonder how you ever fathomed that you'd be content to stay within the city limits of a small Midwestern town. Most vagabonds I know don't ever want to find the culprit that remains the object of their long relentless quest. The obsessions in the chasing, not the apprehending, the pursuit you see and never the rest. Without fear of contradiction, bon voyage is always hallowed in conjunction with the handkerchief from shore by a girl who drives a rambler, and furthermore is overly concerned that she won't see him anymore. Planes and trains and boats and buses characteristically evoke a common attitude of gloom. Unless you have a suitcase and a ticket and a passport and the cargo that they're carrying. A foreign affair juxtaposed with a stateside and domestically approved romantic fancy is mysteriously attractive due to circumstances, knowing it will only be parlayed into a Thank you. Sellainen Joe Satriani levyltään Engines of Creation ja The Power Cosmic 2000 ja Part 2. Okay. Näin. Semmoista kosmista poveria. No. Poveri on kosmista. Kyllä. Tunnetusti. Joo. Mikä se on seuraava tunnettu? Juise Leskinen Grand Slam -yhtye esittää meille kappaleen Pyhä toimitus. No niin, näin mennään. Maailman kyliin mä väsyin, ota syliin sun kätes otsaani viilentää. Sanoin jotain näin katveessa sotain, niin pääsen lähemmäksi elämään. Naura vähän ja painaudu tähän, kun ihollamme on hämärää. Oot niin avoin, sä miljoonin tavoin mua kiskot lähemmäksi elämää. Ota viini ja juo, se on elämä mun. Anna ruumiisi tuo, niin mä rauhoitun. Luodut emme me olleet toisillemme. Me kaiken loimme, loimme elämää. What is his purpose, and does it have a greater meaning? don't get it, it's just rock and roll. Interpretation is just Nonni, siinä oli keskipäivän keveät Black Palle levyltään Black Palle Heavy Metal from Hell. Joo. Ja senkin. Makeet kannet, paska bändin nimi. Joo. Mutta siitä voidaan puhua ensi viikolla käsittääkseni. Kyllä. Vieraaksi ovat tulossa kyseisestä bändistä Palle Wishbone ja pastori Leif Kylliäinen kertomaan. Ahaa, tästä kyseisestä. Hengellinenkin puoli. Kyllä, haukuu. Saadaan henkistä opastusta tässä. No perkele. Näin, kato. Win-win meininki. Joo. Joo, semmoista kevyttä keskellä päivää, että pitäköhän ensi viikolla sitten kanssa oikein korvat höröllään, niin kuulette. Jep. Kyllä. Joo. Jatkamme nyt ollaan downia. Joo, ja biisi. No, In Thrall of It All on kappaleen nimi. Nonni. Bye. The Kinks. Oho. No jaa. Jaa, jaa. Kattos vaan, sieltä tuli ääniefektiä. Mutta joo. Joo, kuulosti aivan sähkökitaralla. Kyllä. Joo, se oli Kinks ja Skin and Bone, Maswell Hillbillies. Ja sitä paitsi se oli muuten biisi, jonka mä tois aiemmin jo soitin, mikä meinas alkaa uudelleen. Se oli se no niin, amatöörimäinen virhe. Ei ollut. Ei, se oli silkkaa taitoa. Näin on, näin on. Harjoitellut okay. Salaa peili edessä. Mitäs kyllä. Sitten? Se paistoi läpi. Joo, makkaroita. Kuulla Mr. Scruffia. Ja kappaleen nimi on Blackpool Roll.

after I took you home last night. I saw you sneak out the back porch light. Don't tell me what to do, cause baby I know, but I'm too much of a gentleman to tell you where to go. Use your imagination. Use your imagination. So where to keep my darling all night long. Well, you've got to know that I'm fond out of you. But if I were a gentleman, I'd tell you what to do. Use your imagination. Use your imagination. Cause I've gone after you. But if you want me back, you know what you gotta do. Use your imagination. Use your imagination. Use your imagination. Use your imagination. Use your imagination. Yes. Jee, yeah, se oli. Ja jätkä soitti musaa lujalle. Joo, se oli One in a Million ja Use Your Imagination. Niin, ehkä tämä oli just One in a Million. Mä aina kyllä pyydän sua laittaa musiikkia kovemmalle. No, mutta kun se käy mun korviin. Mulla on herkät korvat, kuule. Joo, mutta mikäs seuraavaksi? Aa, niin, ja toi oli toi soundit nyt. Ne oli korkealla nuo kitarat. Joo, ne oli aika nasaali. Ei, kun ne sattuu korviin. Mä kuulen ne kyllä todella hyvin. Kyllä, mutta ne munuaisissani. Niin, munuaisissa varsinkin tuntuu, jos jotakin. Mutta mikäs seuraava biisi on? Nyt pistit pahan. No niin, itse se. Joo, hei, kuulla Giant Rabbit-levyltä. Joda Rocky freestyle-kappale nimeltään Jopo Roti Mafia. Tää on hieno biisi. Näin. Jopa Louko. Ei ehtinyt kirjoittaa. Mikäs siinä, kun ei tarvii kirjoittaa. Viimeisenä myös on tämmöisen Giant Rabbit, you know this shit. Hell yeah. Sitähän se lähtee. Yeah. Se on jopa Loki. Kemru, baby. Tietä potki. Niin se potkii se Skoda. Niinku Karate Kid. Kuuntelet Yoda. Se on jopa Loki niinku Joko Rakti Mafia. Elikkä itse tehty meidän asia. Itse yritetty miljonääri rakennus kuin Trumpilla. Pistää lisää punkkia kehiin. Eli niinku irokeesit esi. Se on jopa Lokki, se on niinku vesi ja kalat. Eli sulla vaan yhdessä tietenkin. Tule tänne bounceaa taas niinku vieteri. Eli tiedät oot kuunnellut se ennenkin. Se on jäbä joka kuunteli Public Enemy. En pienenä halunnut olla niinku Randy. MC halusi olla niinku Bambi. Eli niinku UGK mäin. Homma toituu joka kerta ei oo selvin päin. Mä freestylit totta kai aina kuoseissa. Jopa Lokki ei viihdy vuodeissa. Eikä nuoteissa muissakaan tuotteissa. On vaan hiljaa peperus kuoseissa. Yeah, onko jonkun roti mafia? Tiedät mitä meikä viihtyy meikä parittaa. Nää läpät eli hoidan tää helposti. Jopa Lokki tiedät miten menen ne on melkosi. Ne jutut mitä siihen kuuntelet ja kuulet. Ja tää ei oo niin helppo kuin luulet. Etkä pääse siitä pakoon mitenkään. Kun et pysy pystyssä yhtään pitempään. Se on Giant Rabatti. Ja tiedät mikä Giant kärähti. No totta kai se on Giant Strobo, Jopo, Megalomaani, ne ja oho. Sitten tipahit, etkä tajunnut mitä se on. Jopa lokki läpät aina kehissä pitää. Siis kehissä, niinku Joe Hiton Frazier. Tai niinku Tysoni, mulla on mikrofoni. Eli siis moni voi siitä epäillä. Ja sit ne päätyy lattia lepäillä. Eli lepäilemään siis nukkumaan. Ja tiputtaa juttuja, jotka ei oo kukkua. On vaan räppäri ja elä nätisti. Homma toitu, voit sanoa mua läskisti. Mut tiedät miten se menee, tää on mun työ. Meikä syö ja mulla on vittu Cobra Vyö. Come on! On jopa loki äänessä edelleen pidin tauon. Ja sitten taas meikä turpaa aukoo ja laukoo. Niinku Karalahti dopeissa homma toituu. Tiedät ei oo mitään hou. Eli soita kytät, ne ei kuitenkaan tuu. Kun ne tietää, et se on pari hulluu. Se on keissi, joo, jopa loko. Ja Giant räpätti ottaa susta chokeholdin, eli puristaa. Ja näin se menee, turha turista se enempää kuin räppiä puristaa. Yeah. Ne laput veks heitä, tölki kourassa, mie puotan freestylit plekseissä. Jopologi tarinat ja giant räpät, hei, bändi pistää parasta ja meikä puottaa säkkeet. Basso diskantit ja pistä volaa siihen. Ja jos ei toimi, come on, lisää jodaa siihen. Said how to spell New York. With a knife, I fork a bottle and a cork. But me, I say I don't need that stuff. Plain nicotine is enough. Ah, gimme tobacco. Gimme nicotine. Gimme tobacco, I don't want no cocaine. Gimme tobacco, gimme nicotine. Gimme tobacco, I don't want no cocaine. Thank you. Just one cigarette can be fatal if you smoke in bed. Baba Ni, falling asleep, your thoughts expire, and when you wake up, your hair's in fire. Gimme tobacco, gimme nicotine, gimme tobacco. I don't want no cocaine. Baulala, give me tobacco, give me nicotine, yeah, give me tobacco. I don't want no cocaine. Se oli kappale nimeltä Tobacco. Oh, ja, yeah. Joo, Nekku. Tai en mä tiedä, ehkä sillä nimellä nyt antaa mennä, kun ei ole virallista oikein nimeä. Nämä on röökit, oli lopussa. Näin, no, miehellä oli tupakan tarve. Mitäs seuraavaksi? Kuullaanko heavy musiikkia? Kyllä vain. Suomen maalta. No niin, lisää suomalaista heviä, kun tuossa aiemminhan soitettiin Black Pallea. Joo, tää on hieman vanhempaa, en nyt näin vuosikertaa. No joo. Kasari alku. Ja orkesteri on nimeltään Sarkofagus, ja levyn nimikko kappale on Envoy of Death. Thank you. face on earth. Caged like animals, trained at worst. Straight as a safe and place to be. Looking for the victors like you and me. Looking for the victors like you and me. Beliefs and descriptions will still remain. Joo, se oli... Jätkä yllätti mut. Vai, teeks? Viktor Klimenko, kuinka hieno kappale. Joo, se oli The Screamers, It's a Violent World. Tuommoinen demokokoelma, demos 77-78. En sitten tiedä, en ole niin perehtynyt tuohon kyseiseen yhtyeeseen, että noin nyt on löytynyt sattumalta. Et niin, että löytyykö heiltä sitten... varsinaista tuotantoa, mutta tossa nyt oli tollanen demo. Jep. Kiitti siitä. Joo, ole hyvä vaan. Mikäs seuraavaksi? Vähän tähän loppuun vielä. Vähän kuunnellaan. Vakavampaa musiikkia. Joo. Eläkeläiset kappaleillaan konttaushumppa. Joo, no meillä on 7 minuuttia, niin sen jälkeen tulee sitten lisää musiikkia, mutta konttaushumpan myötä voidaan sanoa, että heippa. Ja ensi viikkoon sit tulee vieraita Black niin Palle. Jep. Okei. Okay. Kontatkaa. Moi. Hullu. Minä olen hullu. Minä olen hullu. Minä olen hullu. Nuorempana söin matoja. Kilokaupalla konttasin kouluun vielä lukiossa. Hullu, minä olen hullu. Kesken valssin veivät. Tuli vedet leivät. Repesi rusettikin. Taas systeemi kusetti.